2. ประวัติวาน 1. อุปาทวาน 1. ปัจจุบันวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 27. อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งตัณหาทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งมรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอรูปภูมิในอุปาทขณะแห่งมรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งมรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิด 28. อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส 29.อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิที่เหลือในภูมินั้นทุกขสัตว์กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่30อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอบายภูมิในภูมินั้นสมุทัยสัตว์กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิที่เหลือในภูมินั้นสมุทัยสัตว์กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุคคโลกาส31อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมละในวงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดพึงขยายให้พิสดารเหมือนกันปัจจณีกับบุคคล32อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งมรรคในอรูปภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในอรูปภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในอรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด33อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งมรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาและที่วิปยุตจากมรรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหามรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคและที่วิปยุตจากตัณหาบุคคลผู้เข้านิโรธทัสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกะโอกาส34อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่มีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนากำลังเกิด35อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอบายภูมิในภูมินั้นมรรคสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นมรรคสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกบุคโลกาส36อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิ

ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทัยสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดและวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดละวิจัชนาใช่42อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดละวิจัชนาใช่ปัจจนีกับบุคคล43อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดละวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด44อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกะโอกาส45อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส46อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเมื่อจิตดวงที่สองเป็นไปอยู่และบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทาวาสภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่เคยเกิด47อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา เมื่ออกุศลจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ตมุทยสัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมุทยสัตว์ก็ไม่เคยเกิด 3. อนาคตวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 48. อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดสมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทยสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทยสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้มรรคในลำดับแห่งจิตในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดละวิจัชนาใช่49อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จะเกิดอนุโลมโอกาส50อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดจะเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส51อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิและอสัญญัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในมุงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่52อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จะเกิด บุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมรรคสัตว์ก็จะเกิดอนุโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็จะเกิดปัจจณีกับบุคคล53อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิด54อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทัยสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคและอรหันตบุคคลมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปัจจณีกะโอกาส55อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกะปุคคโลกาส56อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสัตว์ก็มิใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิและอสัญญาตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิต มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิด57อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลจะได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มรรคสัตว์มีใช่จะไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทัยสัตว์มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จะเกิด 4. ปัจจุบันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล58อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดเคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดเคยเกิดทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการและในอุปาทขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและทุกขสัตว์ก็กำลังเกิด59อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดกำลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มรรคสัตว์ไม่เคยเกิดในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมรรคสัตว์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดเคยเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมุทัยสัตว์ก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส60อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดกำลังเกิดและในวงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งหมดอนุโลมปุคคโลกาส61อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งอุปัตติจิต

ปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดทุกขสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด87อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคสัจมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมรรคสัจก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอบายภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สมุทัยสัจมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสมุทัยสัจก็ไม่เคยเกิดอุปาทวารจบ